249 zł. Mediamarkt, precz z nudą. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, program trzeci, jest 22, czwartek, 30 sierpnia. Jolanta Padak, zapraszam na serwis. Uzależnieni od nikotyny w pracy są mniej skupieni i rozdrażnieni. O paleniu na konferencji pracodawców RP i Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego. Będą zmiany w obrocie ziemią rolną. Gérard Depardieu oskarżony o gwałt i napaści seksualne. Nałogowy palacz wychodzący na tak zwanego dymka w pracy w sumie w ciągu roku nie pracuje 22 dni. Przerwa na papierosa to strata dla pracodawcy, mówi Robert Kwiatkowski z organizacji Pracodawcy RP. To jest realna strata czasu pracy spędzanego poza miejscem pracy. Zresztą w polskich przepisach jest bardzo ważna informacja, że pracodawca może podjąć decyzję o niewliczaniu czasu palenia papierosów do czasu pracy. Palenie papierosów w pracy to nie tylko straty ekonomiczne, ale i dla zdrowia. Kardiolog profesor Piotr Jankowski dodaje, że pracownik uzależniony od nikotyny jest mniej efektywny. Mechanizm uzależnienia powoduje u nich trudności w skupieniu się, rozkojarzenie, drażliwość, co wpływa bezpośrednio na efektywność pracy. Najprościej byłoby więc zakazać palenia w czasie pracy, ale jak podkreśla Łukasz Salwarowski ze stowarzyszenia Manko, na zakazach świata nie zbudowano. Musimy jeszcze motywować. Powinniśmy stosować terapie zastępcze. Na przykład stosować premie, nie tyle finansowe, ale właśnie jakiś karnet fitness czy sportowy. Współpraca z organizacjami terapeutyczną wspierającymi. Jeżeli ktoś rzuci, chce rzucić, wsparcie. O paleniu w pracy i konsekwencjach z tym związanych rozmawiano w czasie konferencji naukowej. Zorganizowali ją pracodawcy RP i Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego. Żaden przepis nie przyznaje pracownikom prawa do przerwy na palenie. Pracownicy mogą palić w czasie innych przerw przewidzianych przez przepis. Ministerstwo Rolnictwa zaproponuje złagodzenie ograniczeń w obrocie ziemią rolną. Propozycję zmian w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego resort przedstawi we wrześniu. Minister Jan Krzysztof Ardanowski mówi, że nowelizacja ma być korektą zapisów, a nie rewolucją. Szef resortu rolnictwa przypomniał, że w 2016 roku w życie weszła ustawa, która ograniczyła obrót ziemią. Stwierdziła, że ziemia rolnicza może być tylko dla rolników, że to rolnicy mają z tej ziemi korzystać i ja jestem przekonany, że ta ustawa wiele dobrego dla polskiego rolnictwa wywołała i wprowadziła. Wstrzymała spekulacje, słupy, podstawianie, kupno przez obcokrajowców. Minister o zmianach w ustawie chce rozmawiać przede wszystkim z organizacjami rolniczymi. Paryska prokuratura w wyniku skargi złożonej w poniedziałek przez młodą aktorkę wszczęła wstępne dochodzenie przeciwko słynnemu francuskiemu aktorowi Gérardowi Depardieu w sprawie gwałtów i napaści seksualnych. Skarga na 69-letniego gwiazdora francuskiego filmu została złożona przez 22-letnią aktorkę i tancerkę. Zeznała, że była dwukrotnie wykorzystana seksualnie przez aktora w trakcie nieformalnej próby do przygotowywanego przedstawienia teatralnego. Miało do tego dojść w paryskiej rezydencji Depardieu 7 i 13 sierpnia. Argentyna prosi o pilną pożyczkę z Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Powodem jest spadająca w szybkim tempie wartość miejscowej waluty. Władze Argentyny w maju porozumiały się z Międzynarodowym Funduszem Walutowym w sprawie pożyczki o wartości 50 miliardów dolarów. Teraz jednak wobec gwałtownie pogarszającej się sytuacji gospodarczej Buenos Aires poprosiło o przyspieszenie wypłaty pieniędzy. Porozumieliśmy się z funduszem w sprawie przyspieszenia niezbędnych środków, by zagwarantować zgodność z planowanym programem finansowym w przyszłym roku. W ten sposób chcemy wyeliminować niepewność, która się pojawiła. Mówił w przemówieniu telewizyjnym argentyński prezydent Mauricio Macri. Nie wiadomo na razie, jaka będzie ostateczna decyzja funduszu, ale jego szefowa zapowiedziała już, że rozważy prośbę władz w Buenos Aires. Głównym problemem argentyńskiej gospodarki jest spadająca wartość waluty. Od początku roku peso straciło 40% wartości w stosunku do dolara. Szybko rośnie też inflacja, a z kraju uciekają inwestorzy, którzy nie są pewni, czy państwo będzie mogło spłacić zaciągnięte długi. Od ubiegłorocznych wyborów nowe władze bez powodzenia próbują naprawić sytuację gospodarczą kraju. Choć Argentyna jest w finansowych kłopotach od kilkunastu lat, to obecna sytuacja wydaje się znacznie bardziej poważna niż dotychczas. Wojciech Cygielski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Od 11 stopni na zachodzie i krańcach wschodnich do 16 na pozostałym obszarze. Na ziemi lubuskiej, Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku możliwy słaby deszcz. W pasie od wschodniego Pomorza i Warmii przez centrum Pogórny Śląsk i Małopolskę burze. Jutro trochę chmur i słońca na przemian. Od Górnego Śląska przez Małopolskę po Podkarpacie przelotny deszcz. Po południu w Karpatach miejscami burze. Od 20 stopni na północnym zachodzie i Suwalszczyźnie, 23 w centrum do 24 na krańcach południowo-wschodnich. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne.

That My Grave Is Kept Clean, znany również pod tytułem One Kind Favor. To 90-letni blues. Po raz pierwszy nagrał tę pieśń 90 lat temu Blind Lemon Jefferson. No a 10 lat temu dokładnie ta wersja tej pieśni w wykonaniu B.B. Kinga ukazała się na albumie, ostatnim studyjnym albumie wielkiego artysty B.B. Kinga. 16 września miną dokładnie 93 lata od urodzin B.B. Kinga. Od kilkunastu lat w Polsce ta data wyznacza Polski Dzień Bluesa. No a z biegiem czasu na zasadzie takiej bluesowej kuli śniegowej wokół tej daty zaczęły się nawijać sąsiednie daty i datki. No i w ten sposób powoli, powoli w zasadzie cały wrzesień staje się polskim miesiącem bluesa, a polega to na tym, że w niezliczonej liczbie miejscowości, dużych, małych, metropolii i prawie wsi, organizowane są koncerty upamiętniające B.B. Kinga, no a jednocześnie świadczące o tym, że blues w Polsce trzyma się mocno. Bardzo mam taki apel teraz do tych z Państwa, którzy nas słuchają, a mają uszka nastawione na bluesowe sprawy, o informowanie redakcji pierwszego odcinka bluesa, co też we wrześniu w ramach miesiąca bluesowego może się w waszej okolicy albo no, w waszej świadomości wydarzyć. Chętnie poinformuję w następnych wydaniach pierwszego odcinka bluesa o tym, co się dzieje i być może dzięki temu będziemy mogli częściej słuchać bluesa na żywo. Jan.Chojnacki od polskieradio.pl. Bardzo proszę o tego rodzaju krótkie, zwięzłe informacje. Kto, kiedy i mniej więcej o której godzinie. B.B. King raz jeszcze. Tym razem z takiej płytki, która ma już no, ponad 50 lat. Completely Well to ten album, na którym znalazła się chyba najsłynniejsza pieśń B.B. Kinga, czyli The Thrill Is Gone, ale ja dziś wybrałem inną, równie słynną pieśń i bardzo historyczną, Confessing the Blues. To zarazem jest tytuł albumu, który dopiero się ukaże chyba w listopadzie, a jest przygotowywany przez kolegów muzyków, fanów bluesa z zespołu The Rolling Stones i to ma być takie kompendium wiedzy dla tych, którzy chcieliby poznać podstawę bluesowego grania, czyli po prostu muzycy The Rolling Stones zebrali swoje ulubione, podstawowe i takie utwory, z których oni czerpali swoje doświadczenia. No i ten zbiór będzie nosił tytuł Confessing the Blues, tak jak ta pieśń, która teraz wykona B.B. King. Ways. If you take me to your your heart. I'll be there the rest of my days. I said, baby, that's the truth. Honey, I declare I wouldn't lie. Because I'd rather love you, baby. If I don't, I swear I hope to die. Tej początkowej daweczce klasyki czas na teraźniejszość bluesową, która no, dowodzi, że ta muzyka także wśród bardzo młodego pokolenia trzyma się mocno. Dobra wiadomość jest taka, że Larkin Poe, czyli duet amerykański złożony z sióstr Rebecca i Megan Lavelle, Larkin Poe zwiastuje nową płytę. Już za jakieś półtora miesiąca chyba będzie dostępna, no a na razie już dwa nagrania z tej płyty zostały uwolnione w przestrzeń internetową i jedno z nich już dzisiaj Państwu prezentuję. Larkin Poe i Bleach Blonde Butter Blues. Thank you. got nothing on that. I said, ooh, ooh, child, what you gonna do? I said, ooh, ooh, child, what you got? I said, ooh, ooh, child, what you gonna do with them bleach blonde bottle blues? Cherry cola, six pack, the pop and fizz, it hits you like a hammer. She is turning heads, weapon grade legs, seen her on the big screen, y'all. Got nothing on that. I said, ooh, ooh, child, what you gonna do? I said, ooh, ooh, child, what you got? I said, ooh, ooh, child, what you gonna do with them bleach blonde bottle blues? How you got? Take pity on me. I've been everywhere, seen everything. Now I wanna come clean, y'all. I say what I mean, ooh, ooh. Just say what you mean. I mean, ooh, ooh. Just say what you mean. I mean, ooh, ooh, child, what you gonna do with them bleach blonde bottle blues? How you gonna? Larkin Poe. Ich nowy album zatytułowany dosyć paskudnie Venom and Faith, czyli Jad i Wiara, ukaże się już niedługo. No i to nagranie Bleach Blonde Bottle Blues zwiastuje chyba dużą dawkę takiego młodego, pełnego energii bluesa, który jednak bardzo jest mocno osadzony w tej naszej ulubionej tradycji. No a teraz wracam do tematu przewodniego dzisiejszego wydania pierwszego odcienia bluesa, czyli do września, który jest polskim miesiącem bluesa. Oczywiście ta audycja też będzie miała swój udział w tym świętowaniu. Już 13 września, czyli w czwartek za dwa tygodnie, przeniesiemy się z całą naszą redakcją do studia Polskiego Radia Rzeszów, skąd o 22.05, tak jak zwykle w czwartek, zrealizowana będzie transmisja koncertu, który ma roboczy tytuł B.B. King Nalepa. Zagrają Sebastian Riedel, Reszek Cichoński, Sławek Wierzcholski, Bartek Grzanek, Piotr Nalepa, Wojtek Famieliec, Józef Rusinowski i Michał Jurkiewicz. Program jeszcze troszkę utrzymamy w tajemnicy, ale mogę Państwa zapewnić, że nie będą to typowe nagrania żadnego z tych wykonawców, a zebrali się oni specjalnie po to, żeby uczcić urodziny B.B. Kinga, a jednocześnie przypomnieć o tym, że Rzeszów to miasto Tadeusza Nalepy. To w czwartek 13 września, I to będzie pierwszy dzień festiwalu Breakout Days w Rzeszowie, który już od dobrych kilku lat w Rzeszowie się odbywa. Dnia następnego, w piątek 14 września, na rzeszowskim rynku koncert zatytułowany Synowie Bluesa. W rolach głównych Piotr Nalepa i Sebastian Riedel z Towarzyszeniem Kolegów Muzyków. No a w drugiej części Shaking Doody. To wszystko w piątek na rzeszowskim rynku 14 września, a w sobotę, trzeci dzień festiwalu, zapraszają organizatorzy wszystkich, którzy lubią trzymać gitarę w rękach i potrafią coś zanucić, na taką scenę przy pomniku Tadeusza Nalepy przy ulicy 3 Maja. Tam o 16 wszyscy chętni mogą się spotkać i razem odegrać i odśpiewać słynne Kiedy byłem małym chłopcem. No a skoro tyle już o Tadeuszu powiedzieliśmy, to niech zagra. Jak co noc ekspres staje tu, ekspres nocny, który mnie zabrać stąd, może zabrać stąd. Bardzo krótko tutaj stoi i nikt nie wie, dokąd jedzie on. Jest gdzieś dom i ona czeka tam. Tak mi wróżka powiedziała, jest gdzieś tak dom. Nie wiem, co mam brać, co mam z sobą brać. Chyba tu zostawię strach, który mi kazał w kłamstwie żyć. Bardzo krótko ekspres stoi. Bluesa tylko z sobą wezmę, bo jest gdzieś dom i ona czeka tam. Tak mi wróżka powiedziała, jest gdzieś tak dom. widzę jak co noc. Ekspres stary, który... Ekspres nocny, który mnie zabrać stąd, może zabrać stąd. Bardzo krótko tutaj stoi. Bluza tylko z sobą wezmę, bo... Jest gdzieś do mnie, ona czeka tam. Tak mi wróżka powiedziała, jest gdzieś tak ją. Tadeusz Nalepa z koncertu w Łodzi, rok 1986, jest gdzieś taki dom. 16 września, czyli w ten dzień, w którym powinno nastąpić epicentrum bluesowego polskiego miesiąca, będzie się rzeczywiście sporo działo w różnych miejscach. Ja już wiem na pewno, że w Białymstoku 16 o 18 nastąpi odsłonięcie nowych tabliczek na Alei Bluesa i to będzie przy okazji dziesięciolecie Alei Bluesa w Białymstoku. No a pół godziny później, 18:30 w klubie Fama przy Legionowej 5 koncert Smooth Gentleman oraz zespołu JJ Band z gośćmi. Przypomnijmy sobie, jak JJ Band z gośćmi i przyjaciółmi grali w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w 2010 roku i też grali wtedy utwory z repertuaru Tadeusza Nalepy. JJ Band z przyjaciółmi. przyjdą tu. Nie, nie powiesz ani słowa, oni zaraz wezmą mnie. Wiem, już ten był chleba, już nie będziesz zdradzać mnie. Tak grał zespół J.J. Band w 2010 roku w Polskim Dniu Bluesa w studiu imienia Agnieszki Osieckiej tu u nas w Trójce. No a co będzie w tym samym studiu w tym roku, 16 września? O 20 z niewielkim hakiem rozpoczniemy żywą transmisję koncertu Kraków Street Band i to będzie punkt szczytowy tego dnia, jeśli chodzi o obchody Polskiego Dnia Bluesa. W przyszłym tygodniu pewnie będę miał dla Państwa zaproszenia na ten koncert. No a dziś przypomnijmy sobie, jak Kraków Street Band interpretuje stary, dobry utwór Don't Let Me Be Misunderstood. Get a little mad, but don't you know that no one I've can always be an angel? So when things go wrong, I seem to be bad. But I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. Baby, sometimes I'm so careful with a joy that's hard to hide. But sometimes it seems that all I have is worry, and then you're bound to see my other side. But I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. And I've hit my share, but that's the thing I never mean to do, 'cause I love you. know I'm just a human, and I have thoughts like any other one. Sometimes I find myself alone, regretting some little things, some stupid things I've done. But I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. Da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da. Kierowniczka mojej bluesowej, koncertowej, studyjnej świadomości, Zofia Sylwin, prostuje moimi ustami informacje, mianowicie koncert Kraków Street Band 16 września z okazji Polskiego Dnia Bluesa, transmisja godzina 19, 19, 16 dzień września. To tyle, jeśli chodzi o aktualia krajowe. No a teraz do ojczyzny bluesa się przenieśmy i dzięki tym przenosinom zadebiutuje na antenie Polskiego Radia, jak sądzę, a także pierwszego odcienia bluesa, artysta o nazwisku, a raczej pewnie pseudonimie, Nakija. Otóż Nakija jest wokalistą, który na co dzień osadzony jest w Austin w stanie Texas i uważany tam jest za świetnego, bluesowo podobnego entertainera. Do tego stopnia jest on świetny, że udało mu się zorganizować wystarczającą liczbę waluty i nagrał album. Album zatytułował Blues Grifter i pomieścił na nim kilkanaście nagrań nawiązujących prawie wyłącznie do standardów bluesowych. Niby nic, no taka sobie codzienność, ale może właśnie od czasu do czasu warto sobie przypomnieć któreś z tych takich najbardziej podstawowych bluesowych, powiedziałbym, przebojów, jak chociażby Double Trouble, które Nakija wspólnie z kolegami przyrządził po swojemu. tym zamieszaniu związanym z polskim miesiącem bluesa nie powinna ujść naszej uwadze także taka okoliczność, że już w najbliższy poniedziałek będzie jedyna w swoim rodzaju możliwość pozyskania karnetów na Jimmy Way Blues Festival, który odbędzie się już wprawdzie w październiku. No ale to, żeby tam się dostać, będzie można uskutecznić dopiero już w poniedziałek. No więc, bracia i siostry, próbujcie to zrobić ogólnie dostępnymi sobie sposobami, a ja tylko wspomnę, że jedną z gwiazd tegorocznego festiwalu będzie Tommy Castro.